vraagje. Hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. De verzetsman en de voetbalheld. Nu verkrijgbaar bij Bruna en Reachop. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Onze vlag heeft het niet makkelijk. Eerst maandenlang omgekeerd gehangen. Gisteren tijdens de voetbalwedstrijd van Oranje nauwelijks een rimpeling in de driekleur. En nu hangt hij zo slap als een vaatdoek aan de paal, omdat ons kabinet vleugellam is. Ach, rood-wit-blauw, hoe is het nou met jou? Goedenavond, welkom bij het Oog. Wat moeten die vier coalitiepartijen toch met die harde verkiezingsuitslag? Wilma Borgman hield vanavond oren en ogen open rond het spoedberaad en vertelt in welk vaarwater het kabinet is beland. De Taiwanese president Tsai Ing-wen gaat naar Centraal-Amerika voor een bezoek aan Guatemala en Belize, maar ze vliegt via de Verenigde Staten. Correspondent Joan Veldkamp over het doel van die reis en de tussenstop. Het kunstenaarscollectief Kirak filmde seksscènes met Michel Houellebecq. Bekende Franse schrijver kreeg spijt en wilde de film verbieden. Maar de rechter besloot vandaag dat de film gewoon kan doorgaan. De actrice en de regisseur zijn hier. 49 dagen overleven in de jungle in Suriname. 280 militairen doen daaraan mee. Een van de instructeurs legt uit waarom dit goed is om te doen. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 28 maart. Ja, het gaat wel prima. Maar dat is wel heel anders dan toen dat toen was. Ja. Het ging niet goed met de mentale gezondheid van jongeren tijdens de coronacrisis. De GGD hoopt dat het, nu de pandemie voorbij is, wel beter zou gaan. Maar dat is blijkbaar nog niet het geval. Het duurt veel langer en de problemen zijn groter dan verwacht. Ze maken zich zorgen over het stijgend aantal jongeren met mentale problemen. Het zijn bijvoorbeeld klachten als je somber voelen of je erg zenuwachtig voelen, niet lekker in je vel zitten. Alle strenge maatregelen van destijds lieten blijvend sporen na in het sociale leven. Mijn vriendinnengroep viel uit elkaar en gaandeweg kregen we wel wat andere vriendinnen. En eigenlijk wat voor corona was, is wel anders dan na corona. Volgens artsen is erover blijven praten erg belangrijk. Bespreekbaar maken in vriendengroepen, in familie. Van hoe gaat het met iedereen? De top van het kabinet is vanavond bijeen om de uitslag van de verkiezingen te bespreken. Het gesprek begon met een belangrijk agendapunt. Ja, nou, we gaan eerst eten, heb ik begrepen. Het schijnt een Italiaans buffet te zijn. Doe maar. Volgens D66-staatssecretaris Veilbrief is de kans klein dat het regeerakkoord wordt opengebroken. Nee, het regeerakkoord is ons huwelijkscontract. Hè? Hoewel er provinciaal sprake is van een politieke aardverschuiving, is er geen sprake van een crisis, vindt staatssecretaris Van Rij. Nee, dit is geen crisis. Ik denk dat het kabinet gewoon zijn verantwoordelijkheid moet nemen. De afgelopen tijd is er opvallend vaak ingebroken bij muziekstudio's. Laatst nog in Doorn, waarvoor kapitalen is gejat. Er zijn in totaal meer dan 80 microfoons meegenomen met een totale waarde van €300.000. De gitarist van Kensington, Casper Starreveld, werd ook slachtoffer. Bij Opsporing Verzocht vertelt hij dat zijn favoriete gitaar nu weg is. Het is denk ik net als een wielrenner een band heeft met zijn fiets of een kok met zijn favoriete mes. Het is toch iets waar je mee leert lezen en schrijven. Hij hoopt dat de gitaren worden teruggevonden, maar rekent ook op karma voor de dief. Ik denk dat die dief stapt vast een keer op een heel scherp blokje Lego of zo. Vanaf komende maand komt er wekelijks 900 ton afval uit Rome onze kant op. Deze Amsterdamse afvalverwerker neemt het met plezier in ontvangst. Ze hebben te veel afval en wij zijn heel goed in het verwerken daarvan. Ja, bizar vinden sommige mensen. Dat slaat alles. Om afval te vervoeren van het ene land naar het andere land. En toch is de afvalverwerker er blij mee. In Nederland is een afvaltekort, dus het helpt ons ook om de fabriek hier op vollast te laten draaien. En daarmee wekken ze dan weer energie op. Toch ziet deze Amsterdammer het liever niet in zijn achtertuin. Er is genoeg plek op de wereld. En waarom per se in deze mooie stad? En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Niet ergens in een boerendorp in Limburg of weet ik veel wat of zo is. En dan op naar de krant van morgen. Dorold Megens heeft een en ander uitgezocht. Zo is dat. Een nieuw medicijn tegen een agressieve vorm van borstkanker wordt niet opgenomen in het basispakket. Minister Kuipers vindt het te duur, meldt de Volkskrant. Het gaat om Trodelvy, bedoeld voor patiënten met triple negatieve borstkanker. Bij hen werken andere behandelingen niet. De patiënten leven gemiddeld ruim 5 maanden langer, maar ze worden niet meer beter. Het Zorginstituut zei vorig jaar dat het middel vergoed kan worden uit het basispakket als de leverancier het goedkoper maakt. Maar die is het niet van plan. Blijft zo'n 68.000 euro per patiënt kosten. Jaarlijks komt dat neer op bijna 10 miljoen euro. Het ministerie vindt dat geen maatschappelijk aanvaardbare prijs. Alweer een voorbeeld van de scherpe keuzes die volgens Kuipers steeds vaker nodig zijn om de zorgkosten beheersbaar te houden. Het Rijk gaat eigen grond en vastgoed inzetten om de diverse crises het hoofd te bieden. Daarvoor wordt het Rijksvastgoedbedrijf ingezet, meldt het FD morgen. In een Kamerbrief van minister De Jonge staat dat het Rijksvastgoedbedrijf al vaker gebouwen beschikbaar stelde, bijvoorbeeld voor de opvang van vluchtelingen. Maar nu gaan grond en gebouwen ook gebruikt worden bij het oplossen van maatschappelijke problemen zoals de woningnood en de stikstofuitstoot. Over stikstof gesproken, de milieugroep Mobilization for the Environment gaat bij 4 provincies de vergunningen van 40 veehouders aanvechten. Dat meldt NRC. Het zijn veehouderijen Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Ze zouden met hun stikstofuitstoot kwetsbare natuurgebieden te zwaar belasten. De MOB voert al jaren rechtszaken tegen de overheid vanwege het stikstofbeleid. En met succes. Zo veegde de Raad van State in 2019 de vloer aan met het PAS, het programma aanpak stikstof. En nu richt de groep de pijlen op de piekbelasters. Het vrijwillig uitkopen van boeren gaat niet snel genoeg en niet ver genoeg, zegt de MOB. Zullen vergunningen ingetrokken moeten worden. De BBB, nu de grootste partij in alle provincies, wil dwang als optie juist van tafel. Hoe uniek is het recht om onbereikbaar te zijn? Dat vraagt het AD zich af. Zorgpersoneel in ziekenhuizen krijgt dat recht. Nu gebeurt het vaak dat medewerkers op een vrije dag worden gebeld met de vraag of ze toch kunnen komen. Volgens de FNV begint het recht op onbereikbaar zijn een trend te worden. Dat komt vooral door de smartphone, waardoor werk en privé meer door elkaar heen lopen en door de grote personeelstekorten. Vraag is nu of het recht in meer cao's moet komen. Er ligt een PvdA-wetsvoorstel waarin staat dat bonden en werkgevers hierover afspraken moeten maken. En als die wet er komt, dan hoeft het recht om in je vrije tijd telefoontjes en appjes te mogen weigeren niet eens meer in de cao te worden opgenomen. En de FNV hoopt dat het snel zover komt, want mensen hebben het nodig om even uit te kunnen staan. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Stand. I Won't Back Down, gezongen door Tom Petty. Een Italiaans buffet werd er geserveerd vanavond op het ministerie van Algemene Zaken bij dat ingelaste overleg in de top van het kabinet. Nou, zojuist kwamen de politici naar buiten met dus ongetwijfeld een volle maag, maar misschien ook wel een heel vol hoofd. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond. Hey Wilfried, goedenavond. Hebben we nog een kabinet? Ja, zeker hebben we nog een kabinet. En een van de deelnemers aan het overleg vanavond, staatssecretaris Hans Velbrief, die de begeleider was van Sigrid Kaag, die zei vanavond: het coalitieakkoord is ons huwelijkscontract. Nou, het is nu net afgelopen. Ze zijn nog bij elkaar, Wilfried, hoewel ze misschien niet meer heel veel van elkaar houden. Een huwelijkscontract, ja, ja. Ja, overleg is dus afgelopen. Ja. Maar weten we iets van wat daar besproken is? Nou, ik heb vandaag echt mijn best gedaan om erachter te komen wat ze wilden dat er zou worden besproken, de vier partijen van de coalitie. En dat was al niet simpel. Want ja, het ging over die verkiezingsuitslag. Welke conclusie moesten ze in de Trevenzaal nou trekken uit die winst van BBB? Het ging over de onvrede in het land. Had die nou vooral te maken met stikstof en migratie? Of toch ook met dingen als hoeveel bushalters zijn er nou eigenlijk nog over? En hebben we in het dorp nog een politiebureau? Er bleek ergens in Den Haag nog een rapport te liggen van een half jaar geleden van het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat Rutte en Kaag vorige week ineens heel belangrijk bleken te vinden. In dat rapport wordt een grote ongelijkheid in Nederland beschreven. Nou, daar allemaal moest het over gaan. Maar wat daarachter zit natuurlijk, is toch ook de vraag: kunnen ze met z'n vieren nog wel zinvol verder? Kunnen ze het eens worden over wat het antwoord op het signaal van de kiezer van die avond van de provinciale statenverkiezing moet zijn? Nou, Rutte kwam net naar buiten en die had dit als antwoord. In de eerste plaats hebben we met elkaar vastgesteld dat we verbeteringen moeten aanbrengen op een aantal grote processen waar bezorgdheid over bestaat bij de Nederlandse bevolking. Dat heeft te maken met Groningen, de afwikkeling van de vreselijke aardbevingsschade. Dat heeft te maken met de kinderopvangtoeslagschandaal, de afwikkeling daarvan. Hoe kunnen we dat verbeteren? Wat moet daar gebeuren om dat te doen? Stikstof. Hoe zorgen we ervoor dat we van praten over data en allerlei andere zaken nu veel meer komen tot ook het zo snel mogelijk in gang zetten van het terugdringen van de stikstof en ervoor te zorgen dat er ook weer ruimte komt, uiteraard voor de boeren en ook voor de natuur en ook weer voor wegenaanleg. En dat is heel belangrijk, is het landbouwakkoord erbij waar we aan werken op dit moment. Ja, nou ja, dat gaat dus over een op dit abstractieniveau kunnen ze elkaar dus vinden in het kabinet, zolang het maar niet gaat over die concrete verschillen van mening. Rutte zei, we hebben het niet gehad over de jaartallen in het stikstofbeleid. Nee, want daar waren ze het natuurlijk over oneens. Want bij CDA en VVD hoorde je na de provinciale statenverkiezingen dat het echt anders moest, terwijl D66 helemaal niet zit te wachten op een andere koers. Die details hebben ze dus vanavond niet op tafel gehad. Althans, die zijn niet uitgevochten. Er zijn woorden gesproken over het versnellen van probleemdossiers. Ja, ik hoor eigenlijk alleen maar een samenvatting van de problemen die er al liggen. Ja, nou ja, de teksten kwamen mij ook niet helemaal onbekend voor dat het sneller moet om de problemen in Groningen met de afhandeling van de schade daar op te lossen. Dat er ook de toeslagenaffaire sneller moet worden afgehandeld. Ja, dat wisten we al. En dat heb ik van diverse bewindspersonen ook al eerder gehoord. Rutte kwam het net met een plechtig gezicht nog eens een keer uitleggen dat daar nu in het kabinet nog verder over wordt nagedacht over hoe al die problemen moeten worden opgelost en sneller moeten worden opgelost. Maar ze hadden ook een fundamentelere discussie gevoerd, zei de premier. En die gaat dan over het volgende. Is de politiek er eigenlijk wel voor iedereen in Nederland? Ook dat is naar onze overtuiging een bericht van de kiezer aan de Haagse politiek en dus ook aan dit kabinet, in de eerste plaats aan het kabinet. Is de politiek er in voldoende mate voor iedereen in Nederland? En dan praat je uiteraard over de mensen waar we het vaak over hebben. Mensen die wonen buiten de Randstad. Die te maken hebben met problemen rondom aanrijdtijden van ambulances. Aanrijdtijden van politieauto's. Rijdt de bus er nog wel als je van Sellingen naar Delfzijl wil. Maar het gaat ook om de mensen in de binnensteden. Kunnen die hun kinderen nog naar de school van hun keuze sturen? En krijgen de kinderen fulltime les? Of is het vanwege de problemen met de leraren, is dat 4 dagen in de week? Dat gaan we allemaal niet morgen oplossen. Maar dit zijn grote vraagstukken. En op ieder van die onderwerpen wil het kabinet ook met zichzelf in gesprek, maar vooral ook met de samenleving en uiteraard met de politiek. Ja, daar wordt vrijdag in de ministerraad verder over gepraat, zei Rutte er nog bij. Dan komt er een brief die dan als onderwerp moet dienen voor het Kamerdebat dat voor volgende week is geagendeerd over de gevolgen van de verkiezingsuitslag. Ja. Nou, ze gaan in ieder geval met zichzelf in gesprek. Maar zeker, dat, ja. En een fundamentele discussie ook, hè, over of de politiek er nog wel is voor de burger. Ik denk zomaar dat de kans dat die vraag met nee wordt beantwoord niet zo heel groot is. Nou, zou je zeggen dat die verkiezingsminister van BBB vraagt om een bezinning op het stikstofbeleid. Gaan ze daar nog iets mee doen? Nou ja, je hoorde Rutte net zeggen dat het gaat over het oplossen van het probleem en dat de jaartallen, of het nou 2030 moet zijn of 2035 moet zijn, zoals in de wet staat, en 2030 is wat de coalitie in het coalitieakkoord heeft afgesproken. Nou ja, dat het daar niet meer over gaat, maar dat het over het oplossen van het probleem gaat. Ja, goed, daar waren ze het misschien toch al wel over eens, zou je kunnen zeggen. Dat moeten we natuurlijk afwachten. En het is natuurlijk wel zo dat een kabinet waar zo'n groot conflict intern speelt en niet echt belang bij heeft om dat conflict voor het oog van de natie op tafel te gooien. Dus moet het allemaal heel voorzichtig en moet het op een abstractieniveau waarop ze elkaar nog kunnen vinden, elkaar een beetje als egeltjes benaderen, niet te dichtbij, want dan gaat het prikken. Nou, volgens de grote overwinnaar van de verkiezingen bijna 2 jaar geleden is het signaal van de kiezer echt ook over andere dingen dan over stikstof alleen. Nou ja, bijvoorbeeld betere spoorverbindingen in het oosten en in het zuiden van Nederland. Maar ook gewoon meer geld voor politie op het platteland. In de regio's zijn relatief veel meer politieposten verdwenen dan in de grote steden. Kijk, het zijn ook de kleine dingen. De zorg op het platteland door het verliezen van tradities bijvoorbeeld. Kan hier als klein zeer worden gezien. Maar bijvoorbeeld een paasvuur of een karbiet schieten of een trekkertrek. Weet je, mensen die nu door een woud van vergunningen moeten heen gaan om iets te organiseren wat ze al 40 jaar organiseren. Ja, daar maken mensen zich ook zorgen over. En die hebben gewoon het idee dat hun manier van leven aangetast wordt door alle regelgeving vanuit Den Haag. En daar moet ook goed naar gekeken worden. Ja, dat was Caroline van der Plas, de grote winnaar natuurlijk van de verkiezingen van de Provinciale Staten. Ook het paasvuur, ook het karbietschieten, dat past allemaal in een breder patroon waar ze hier in de coalitie volgens Caroline van der Plas iets mee zullen moeten. Maar daar heb ik Rutte vanavond nog niet over gehoord. Over het karbietschieten niet? Nee, heb ik ook niet gehoord. Nou is er een Kamerdebat volgende week dinsdag, ja, over de verkiezingsuitslag. Zouden ze ook vandaag gepraat hebben over wat dan het verhaal van het kabinet op dat moment moet zijn? Ja, als je Rutte zo hoorde, gaat het toch over het aanpakken van de toeslagenaffaire en de schadeafhandeling in Groningen. Maar ik kan me eerlijk gezegd niet zo heel goed indenken dat ze daar bij de oppositie dan weer heel erg van onder de indruk zijn. Want ja, jij zegt het niet voor niks. Wij hebben dit al wel vaker gehoord. Klaver, de aanvrager van het debat van volgende week, die zei vanmiddag: wij willen duidelijkheid over dat stikstofbeleid. Wordt dat nou gehalveerd, de stikstofuitstoot in 2030, of niet? Nou, die duidelijkheid gaf Rutte daarnet vanavond niet. En als je zo luistert naar Klaver, dan lijkt het niet alsof hij daar volgende week genoegen mee gaat nemen. Ik vind dat het kabinet voor het debat volgende week daar helderheid over moet geven. Is het 2030 of 2035? Want door de onzekerheid die je nu laat ontstaan door geen besluiten te nemen, snap ik heel goed dat veel boeren in Nederland, maar ook natuurbeschermers, in totale onzekerheid zitten. Nederland heeft het nodig dat er een daadkrachtig kabinet zit met een coalitie die functioneert. En als ze de boel niet aan de praat krijgen, ja, dan loopt Nederland echt groot gevaar, onze vooruitgang. En dan komen er helaas verkiezingen, ben ik bang. Ja, dan komen er helaas verkiezingen als het kabinet niet gaat regeren. Ik moest een beetje denken aan 14 jaar geleden, want toen stond de toenmalige oppositieleider Mark Rutte tegenover de toenmalig premier. Dat was toen Jan-Peter Balken en die had vooral heel veel rapporten laten schrijven. Rutte zei toen: regeer of stap op. Nou, ik zou me zo kunnen voorstellen dat Klaver daar ook naar geluisterd heeft en dat hij zegt dat het kabinet echt daadkracht moet laten zien en dat het anders misschien niet zo zinvol meer is allemaal. Nou, het lijkt er een beetje op alsof de vrede hier tussen de coalitiepartijen voorlopig een beetje is getekend. Ze gaan er vrijdag verder over praten. Er komt een brief en dan volgende week een debat in de Tweede Kamer, ja, Wilfried. Je hebt de historie goed op orde, Wilma, dat hoor ik weer. Dankjewel, goedenavond, Wilma Borgman. Your Hard to Find, gezongen en gespeeld door Anne Soldaat. Morgen vertrekt de Taiwanese president Tsai Ing-wen naar Centraal-Amerika voor een bezoek aan Guatemala en Belize. Maar ze vliegt ook nog even langs de Verenigde Staten. Sterker nog, ze gaat er ook landen. Waarschijnlijk om de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, te ontmoeten. Terwijl tegelijkertijd de oud-president van Taiwan op bezoek is in China. Nou, wat doet dat nou allemaal met de spanningen tussen de twee landen? Journalist en China en Taiwan kennen Joan Veldkamp. Goedenavond. Goedenavond. Ja, is het eigenlijk al zeker, Joan, dat president Tsai McCarthy gaat ontmoeten? Kortom, dat ze een tussenlanding maakt. Ik denk het wel. Alleen ze begint in New York. Daar gaat ze eerst met Taiwanese over zee gaat ze ontmoeten. Dan gaat ze naar Latijns-Amerika en dan gaat ze op de terugweg via California. En daar zou ze McCarthy ontmoeten, want dat is ook zijn thuisstaat. Ja, dan herinneren we ons natuurlijk allemaal nog wel dat gespannen bezoek van Nancy Pelosi, de oud-voorzitter van het huis. Dat leidde nogal tot felle reacties van China. Levert dit iets vergelijkbaars op? Nee, als ze gaat landen in Amerika? Nee, ik denk dat expres is gekozen voor deze formule, juist om te zorgen dat er niet weer olie op het vuur wordt gegooid. De reactie van China was toen zo overweldigend en ook wel gevaarlijk, dat ze dat toch willen voorkomen. Want McCarthy wilde naar Taiwan komen. En toen werd er ook echt door alle analisten gezegd, en ook door Taiwanese zelf, moeten we dat nu wel willen? En het is ook geen toeval overigens, wat je net al zei, hè, dat Ma nu in China is. Ma is eigenlijk de oppositie van Taiwan. Mm-hmm. Ma is, toen hij zelf president was, was hij heel nauw met de Chinezen. Toch is dit het eerste bezoek van een Taiwanese president, of voormalig president moet ik zeggen, aan China. Dus dat is best wel een bijzonder moment. Maar het zal zeker geen toeval zijn dat die twee zaken samenvallen. Want China wil natuurlijk een heel groot deel van de Taiwanese bevolking laten zien: jullie horen bij ons, ja. Wij zijn één. En dat is ook een uitspraak die Ma al heeft gedaan. Wij zijn allemaal etnische Chinezen. Wij delen onze voorouders. En hij wil ook zorgen voor een soort van verzoening. Maar verzoening, ja. Tegelijkertijd, hij is oud-president. Het is op zich al gek dat je dan nog met de buitenlandse politiek bemoeit van je land. Klopt, maar de Kuomintang is van oudsher de partij die het meest tegen China aanschurkt en voelt nu dat ze een missie hebben. De Kuomintangers voelen dat ze een missie hebben om juist te zorgen dat die spanningen afnemen in de regio, de spanningen van China naar Taiwan toe. En zij willen dus juist proberen om die toenadering weer te zoeken, zodat het niet uit de hand gaat lopen. Maar het is geen toeval, toch, die reis van de oud-president richting China? Ik denk dat dat door China ook als een mooi propagandamoment wordt gezien. He, want China moet toestemming geven voordat je het land binnengaat. Zij moeten ook een visum verlenen. Dus Tsai zal ongetwijfeld veel publiciteit oogsten met haar bezoek aan Amerika. Tegelijkertijd kan China dan mooie sier maken met het bezoek van Ma aan Shanghai en Beijing. Ja, ze houden het enigszins in evenwicht. Wat denk je eigenlijk dat de huidige president Tsai op de agenda heeft staan als ze samen met McCarthy in gesprek gaat? Nou ja, goed, in Amerika is nu bon ton om voor politici om dicht tegen Taiwan aan te schurken en te laten zien van oh, wat zijn we toch voor democratie allemaal. Daar moet ze wel een beetje voor oppassen. Ze moet zich niet voor het karretje laten spannen van Amerikaanse politici die vooral willen laten zien hoe erg ze voor die democratie zijn. Maar ik denk wel dat het slim is om met McCarthy ook de banden aan te halen. En ze hoopt misschien ook om van hem eventueel ook een soort toezegging te krijgen van mocht het misgaan in tussen China en Taiwan, mm-hmm, dan zijn ook de Republikeinen staan pal achter Taiwan. Nu wordt het steeds door Biden geroepen, de democratisch president van Amerika. Maar het kan best zijn dat er over 2 jaar een Republikeinse president zit. En dan hoopt zij natuurlijk, zij zal dan zelf trouwens ook weg zijn, want ze heeft maar 8 jaar mag ze maar regeren. Ja, ze kan niet herkozen worden. Nee, maar dan hoopt ze natuurlijk wel dat haar opvolger ook steun kan rekenen van een volgende president. Dus in die zin is het wel heel belangrijk om ook met die Republikeinen goede banden te onderhouden. Ja, wat voor een president is zij eigenlijk, Tsai? Ze is heel standvastig, ze is heel moedig. Bijzonder is ook, ze heeft een achtergrond. Ze kwam absoluut niet uit het politieke establishment. He, ze kwam uit een grote middenstandsgezin en haar vader had een garage, repareerde auto's. Ze hadden 7 kinderen. Zij was geloof ik de enige die ging studeren aan universiteiten in Taiwan, de Verenigde Staten en Engeland. En ze is rechtenprofessor op de universiteit geweest voordat ze de politiek inging. Ze had een hele andere achtergrond dan de gebruikelijke politici. En ze was gewoon heel duidelijk. Ze is ook een van de weinigen die zich niet laat intimideren door Xi Jinping, de Chinese president in Azië. He, ze blijft voor haar land staan. Ze zegt ook van Xi Jinping kan dan wel denken dat Taiwan een onderdeel is van China, maar er is maar één groep die daarover gaat. En dat zijn de bewoners van Taiwan zelf. En die zijn uitgesproken voor democratie. Dus dat is dan duidelijk. En ze is ook wel een doorn in het oog van China. Want er is nooit een Taiwanese president geweest die zo overduidelijk stelling neemt. Nee, dat zou, als ik het zo hoor, dan kan me zo voorstellen dat ze razend populair is in eigen land. Ze is zeker populair, maar het punt is wel, ook Taiwan kent heel veel sociale problemen. Vergelijkbaar met die in Nederland overigens. Hè. Je hebt daar ook grote gebrek aan woningen. Ook met lonen die mensen veel te laag vinden. Er zijn allerlei problemen vergelijkbaar met Nederland. En haar partij, de Democratic Progressive Party, slaagt er toch niet echt in om die nou zo heel voortvarend op te lossen. Dus als je naar verkiezingen krijgt, hè, dan zie je lokale verkiezingen, dat er toch ook veel op de Kuomintang wordt gestemd. De oppositiepartij, de grootste oppositiepartij. Maar landelijk gezien ben ik benieuwd, want landelijk gezien is de Democratic Progressive Party toch wel echt de partij die pal staat voor een tussenhaakjes onafhankelijkheid van Taiwan en voor de democratie. Ja, en vindt de bevolking dan ook, als je die problemen zou onderkennen, dat ze eigenlijk te veel met de geopolitiek bezig is in plaats van met het binnenland? Ja, dat vindt de bevolking wel, maar de bevolking begrijpt ook dat ze opgedrongen wordt. He, op dit moment moet je nagaan, he, na alles wat er is gebeurd. Pelosi is al lang en breed weg. En nog steeds is het normaal, dat noemen ze het nieuwe normaal, dat China permanent 4 oorlogsschepen rondom Taiwan laat rondcirkelen. Dat is in feite gewoon het breken van bepaalde regels. Nog steeds zijn er allerlei Chinese gevechtsvliegtuigen die voortdurend de luchtverdedigingszone van Taiwan schenden. Ja. Dus de druk is nog altijd hoog. En de partij die nu regeert in Taiwan kan ook niet anders dan zich toch heel veel met geopolitiek bezighouden. Ja. Mooi om te horen dat daar ook het nieuwe normaal bestaat. ik dank je wel. Nieuwe normaal. Ja, ik dank je wel, Joan Veldkamp. Fijn, dank je wel. Je l'aime depuis longtemps déjà. Je l'aime van Vaya con Dios. In Suriname begint morgen de Jungle Warfare Course. Een 49-daagse militaire training in de jungle voor de korps mariniers. Ongeveer 280 militairen uit zowel Nederland en Suriname doen mee aan die training om beter te kunnen gedijen in jungle-omstandigheden. Contact met sergeant-major van de korps mariniers Gert-Jan Verspuy, een van de instructeurs van de training, is op dit moment al in Suriname ter voorbereiding. Goedendag, Gert-Jan. Goedenavond, hallo. Ja, goedenavond, ja. Ja, overleven in de jungle, is dat ingewikkeld voor een marinier? Op zich wel. Als je aan een paar regels houdt, dan is het mogelijk. Kijk, de jungle is natuurlijk een wat meer extreem klimaat. En om daar als toerist doorheen te lopen, dan merk je al dat het zwaarder is. Dus, maar als je als militair erheen moet, dan heb je natuurlijk een aantal dingen extra bij je. Dus fysiek is het dan zwaar. Je hebt te maken met extreem weer. Dus het kan in één keer heel nat zijn. Lange tijd nat zijn. Dus je moet goed voor jezelf zorgen. Ja. Als jij je voeten niet verzorgt een aantal dagen lang, dan gaat het ook schimmelen. Als één vent dat doet, en je bent met een eenheid van een man of 10, dan zou je die vent op een gegeven moment niet meer mee kunnen nemen. Kijk, omdat hij die schimmel overbrengt naar anderen? Nee, want je kan niemand achterlaten. Dus als iemand niet meer inzetbaar is, dan is je eigen eenheid eigenlijk al voor een groot deel niet meer goed inzetbaar. Ja, ja. Dus dat betekent dat je als er iemand zorg heeft, dan laat je hem niet achter. Begrijp ik dat goed? Sowieso niet. Nee, zeker niet. Maar dat betekent wel dat iedereen gewoon goed op moet letten. En dat begint bijvoorbeeld al rond deze tijd, 7 uur 's avonds. Dan trekken we allemaal lange mouwen aan. Alleen maar om de insecten buiten te houden. En dat is al een van de vele voorbeelden van de regeltjes in de jungle. Ja, en waarom is dit een soort laatste proef voor een marinier, of die echt geschikt is als marinier dan? Nee. De mensen die hier komen, en zit het overigens niet alleen met de mariniers. In het instructiegroep zitten ook mensen van Luchtmobiel. En er zijn ook mensen van de landmacht van de genie. Dus landmacht is ook zeker aanwezig. Ja. Maar de mensen die in de cursus gaan, die zijn al marinier of die zijn al luchtmobiel. En die gaan nu eigenlijk gewoon specialiseren in het optreden in de jungle. En er zijn een aantal aspecten die wij dan aan gaan tikken. En een daarvan is inderdaad survival. Dus wat gebeurt er nou als je afgelegen ergens zit en je weet de weg niet terug en je moet overleven? Kijk, hoe ga je dat doen? Maar ook dingen zoals, hoe kleed ik me aan in de jungle? Welke kleding trek ik aan? Waar moet ik op letten? Maar laten we nou eens het voorbeeld nemen. We hebben ietsje vertraging op de lijn, hoor. We proberen het goed te houden. Maar wat moet je nou, je noemt zelf van, stel dat je vast komt te zitten in de jungle en je bent met z'n tienen. En je zit daar midden in de jungle en je weet begot niet wat noord en zuid en boven en onder is. Wat moet je dan? Nou, dan moet je eigenlijk gaan zorgen dat er bepaalde dingen voor elkaar zijn. Als jij daaruit wil komen, dan moet je zorgen dat jij gevoed blijft en genoeg vocht tot je kan nemen. Want als jij plan moet blijven bedenken en je moet dat doen terwijl je ook een lege maak hebt, dan gaat het naar beneden, zeg maar. Dan kom je daar nooit meer uit. Mm-hmm. Dus je moet gaan zorgen dat je onderdak krijgt. Je moet gaan zorgen dat je aan water komt. Uiteindelijk moet je ook weer gaan eten. Dus je moet ook gaan eten komen. Dus je kan misschien door middel van jagen, door middel van vissen. Standaard hebben wij meestal minstens 48, misschien wel meer uur aan voedsel nog bij ons. Dat ga je rationeren, zodat je daar langer mee doet. Uiteindelijk probeer je natuurlijk ook weer connectie te krijgen met de buitenwereld, zodat je weer terug kan komen. Ja, maar hoe zit dat dan als je daar met een hele club zit en je moet eerst maar zorgen dat je onderdak hebt, zegt u. Nou, dan kan je een soort hutje maken misschien van takken en weet ik wat. Maar als je dan op een gegeven moment geen eten meer hebt na 48 uur, hoe kun je dan een dier vangen? Heb je daar spullen voor bij je? Want ik neem aan dat je dieren wilt vangen of wil vissen of wat dan ook. Ja, kijk, dieren vangen is eigenlijk best moeilijk. Maar vissen is daarentegen helemaal niet zo moeilijk. Dus die spullen heb je bij je. Dus eigenlijk moet je het al op dag 1 beginnen met kleine valletjes maken die in het water staan. Waar je kleine vissen mee kan vangen. Nou, kleine visjes kan je weer gebruiken als aas voor grotere vissen. En eigenlijk moet er dan een constant systeem komen waarin mensen constant ook bezig zijn om dingen te vangen. Water te verzamelen, zodat eigenlijk die voedsel toestroom gewaarborgd blijft. Ik snap het. Dat is vrij belangrijk voor de rest van je overlevingskansen. Ja. En u heeft dit zelf, heeft u dit vaker gedaan? U geeft nu leiding daaraan, neem ik aan, maar u heeft het ook vaker gedaan, hè? Denk ik. Als training wel, ja. Ja. Ja, je ziet tegenwoordig heel veel van die televisieprogramma's die daarover gaan. Van mensen die gedropt worden in de jungle. Tot huilend aan toe. Heeft u dat ook meegemaakt, dat het moreel zo zakt dat mensen gewoon huilend op de grond zitten en niet meer verder kunnen? Nou, het moreel is inderdaad iets wat heel erg aangetast kan worden als de omstandigheden heel slecht zijn. Als mensen denken dat ze er niet meer uitkomen, dan komen ze er ook waarschijnlijk niet meer uit. En dat is een stukje moreel. Maar als jij dingen geleerd hebt, waardoor je eigenlijk wel voor jezelf kan blijven zorgen, dat zorgt ook voor een boost in het moreel. Dus dat werkt eigenlijk twee kanten op. Ja, maar hoe krijg je iemand die op de grond zit en zegt, ik ben moe, ik heb honger, ik zie het niet meer zitten. Hoe krijg je die überhaupt dan nog van zo'n plek weg als het niet meer gaat? Moet je hem dan gaan tillen? Nou ja, in het ergste geval, en dat is meestal als iemand medisch er aan toe is dat dat zover komt, dan is dat een optie, ja. Daar hebben we ook spullen voor mee, ja. Ja, maar les 1 is, je laat nooit een van je maten achter. Uiteraard, ja. Nee. Nou klinken wij onderling al een tikje macho, bespeur ik bij mezelf. Doen er ook vrouwen mee? Er zijn hier zeker vrouwen. In de training zelf, ik denk 1 of 2. Ik ga straks bijvoorbeeld de navigatiefase, loop ik met mijn loopgroep. En dan is de medische verzorger, dat is een verpleger van de marine. En die loopt ook alles mee, die heeft zelf een hele zware rugzak. En dan gaan we elke dag gaan de mannen die gaan leren om te navigeren in de jungle. Wat op zich best uitdagend is, omdat je heel erg slecht om je heen kan kijken natuurlijk. Ja. Dus het is puur op kaart en kompas. En zij loopt dan mee voor de eerste hulp die geboden moet worden als iemand bijvoorbeeld een been breekt. Of een ander scenario waar medische zorg voor nodig is. Ja. En heeft u nou zelf, omdat u dat u ook leiding geeft, neem ik aan, heeft u nou zelf gewoon stiekem weg gewoon een goede telefoon op zak waarmee u altijd iedereen kunt bellen en de helikopter aankomt? Er zijn radio's mee. Dat is niet een speciaal telefoon die ik heb. We hebben wel zo'n telefoon bij. Dat is een satelliettelefoon. Ja. Dat noemen wij veiligheidsuitrusting. Maar de eenheid zelf die heeft gewoon een radio mee. En dat werkt via een HF-frequentie. Dat is een frequentie die eigenlijk in de jungle goed werkt. En daarmee kunnen we eigenlijk tot kilometers ver kunnen wij dan het volgende station oproepen. En zullen we hulp aan kunnen vragen. De mensen die in de cursus zitten, die moeten zelf die radio bedienen. Mm-hmm. Ze moeten ook zorgen dat ze genoeg batterijen bij zich hebben. Uiteindelijk, stel dat je in een survival situatie komt, dan gaan die batterijen natuurlijk ook leeg. Dus mocht zoiets gebeuren, dan gaat die radio ook heel af en toe heel even aan om contact te maken en worden de batterijen gespaard. Ja. Maar dat is ook een deel van het opleiden van de mannen die in de cursus zitten. Ja, ze moeten er allemaal maar tegen kunnen. Die 280 militairen uit Nederland en Suriname die morgen na een ceremoniële opening op pad gaan in de jungle in Suriname. Mag ik u veel succes mensen met uw mensen? Dank u wel. Uw succes met de uitzending. Dank u wel. And it looks like this. I like to dance and it looks like this. I like to pop and lock and hit you with a little bit of robots. Gotta hit it, get it, love it, live it, get a little silly with the lyrical ridiculousness. I like to shake a leg. I like to nod my head. I like to walk into a party with a pirouette. A little move goes a long way, like a soul train line in a hallway. It's your way, my way, all day. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing. Every time. time I feel myself getting frantic. Maybe too much coffee did it. I bump up the music, bump up the click. I pick up the speed till I'm deep in it. Then I give it a half tip and just like magic, I feel like I'm back and that my body's electric. I'm feeling elastic and super fantastic and flipping like I know gymnastics. I like to shake a leg, I like to nod my head, I like to make a snow angel while lying in my bed. But don't give me no smooth talk unless you got a good moonwalk. And smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, gezongen door Jason Mraz. Franse schrijver Michel Houellebecq heeft de rechtszaak verloren waarmee die wilde voorkomen dat kunstcollectief Kirak beeldmateriaal van hem in een film gebruikt. Houellebecq is tegen zijn zin in, zegt hij nu, te zien in gefilmde seksscènes, gedraaid in Parijs en Amsterdam. Maar volgens de rechter zijn de met hem gemaakte afspraken niet geschonden. Stefan Ruitenbeek en Jeannie Jane van kunstenaarscollectief Kirak zijn de makers van de film. Goedenavond allebei. Dankjewel. Wat was het plan van de film eigenlijk? Waar hij op aansloeg, Houellebecq? Wat denk jij, Jeannie? Het eerste gesprek was met zijn vrouw. En zij vertelde over dat ze op zoek was altijd naar jonge vrouwen om seks te hebben met haar man. En ik trok toen een beetje een vies gezicht. Maar naarmate de avond vorderde en zij meer over hun huwelijk begon te vertellen, dacht ik, ik ben eigenlijk toch wel benieuwd naar die vieze oude. Waarom trok je een vies gezicht eigenlijk? Omdat, ik weet niet, in het begin dacht ik nog van, ja, het is gewoon echt oud. Gewoon echt een oud, nu, klein. Nu 66, 67. 67. Oh, hij is net 67 geworden, ja, misschien. Denk ik, ja. Zou ik gefeliciteerd, Michel Houellebecq. Ja. Ja, hij was dus tijdens 66. Ik dacht, wat moet ik hiermee? Ja, ik dacht van, ja. Maar dan denk je puur vanuit het feit dat jij gewoon met iemand seks zou moeten hebben, in bed zou moeten liggen, dat het scènes zijn. Of zet je daar overheen, over dat leeftijdsverschil, als het om een kunstproject gaat? Ja, dat heeft er echt mee te maken. Omdat ik dan mijn nieuwsgierigheid daarnaar niet vervliegt in mijn eigen ervaring of een verhaaltje dat ik daarover kan vertellen, maar dat die nieuwsgierigheid daarvan echt onderwerp wordt van een film. Ja. Dus waarom een jonge vrouw seks zou hebben met zo'n oude man of met een grote schrijver seks zou willen hebben, ook al is hij een vieze oude man. Ja. In plaats van dat ik soort van met mijn eigen seksavontuurtjes zit. Ja. En wat zat er, het is een beetje hineininterpretering, maar wat zat er in voor hem? Dat hij zei, nou, daar ga ik misschien wel aan meedoen. Ik had het idee dat hij het ook leuk vond om voor de camera te performen. Net zoals dat ik het leuk vind of andere mensen die meewerken. Dat hij daar zin in had, dat hij ook aandacht wilde en gezien wilde worden en zijn vrouw ook. Ja, had je dat? Maar Stefan, want er werd op een gegeven moment een probleem ontstond toen er contracten waren waarvan hij zegt, ja, zo heb ik het allemaal niet meer gewild, noem maar op. In dat contract stond bijvoorbeeld dat hij wel mee wilde doen, maar niet in één shot, hè, wat jij zou schieten, want jij doet het camerawerk, neem ik aan. Hij wilde niet zijn zakken, zijn gezicht in één keer in beeld, zou ik maar zeggen. Ja, dus nadat we de scènes hebben opgenomen met Jeannie in Parijs, dat was op 2 november, zei hij dat, van ik zou dat eigenlijk heel graag gescheiden willen hebben. Dan kan ik tegen mijn critici zeggen, die zeggen, wat doe je nu weer? Ja, maar het zijn bodydubbels. Ja, en daar zou ik een masker op doen, hè, las ik. In Amsterdam heeft hij uiteindelijk geen masker opgedaan. Ja, voor alle duidelijkheid, dus twee keer gefilmd, in Parijs en in Amsterdam. Ja, maar dat van die maskers was voor ons ook al een beetje onduidelijk in Frankrijk, hoor. Want hij deed ze ook op en af en zo. Dus ik had al vanaf het begin een beetje het idee van, hij speelt een spel met het publiek. En dat heeft hij later ook wel bevestigd in de mail. Dus dat die ambiguïteit van, is hij het nou wel of is hij het nou niet? Ja, maar dat jij zegt, het is een soort spel van hem ook geweest, ook met jullie? Ja, dat denk ik wel. Ja, maar aan de andere kant, hebben jullie misschien ook vanwege de kunst, alles voor de kunst, ook een spel met hem gespeeld? Of zie je dat niet zo? Ja, je kunt het natuurlijk nu vanwege die rechtszaken zo in het negatieve trekken. Maar natuurlijk is dat een spel. Als je met elkaar gaat filmen, dan gaat het over gezien willen worden. En wat wil je wel en wat wil je niet laten zien? Misschien wil je ook wel dat iemand anders iets ontdekt wanneer die naar je kijkt. En dat is ook spannend. Dat heb je misschien ook niet helemaal in de hand altijd. En dat is natuurlijk onderdeel van de charme van, ja, daarom zit ik hier ook in het radioprogramma. Misschien ga ik wel iets zeggen door jouw vragen, wat ik helemaal niet van mezelf wist. Ja, je wil ook iets ontdekken. Ja. Waar ben je Maar ben je in deze hele gang, want het is uiteindelijk ook een rechtsgang geworden, naast het feit dat je met Uellebeck gefilmd hebt en met jou. Heb je iets nieuws ontdekt dan voor jezelf? Of jij, Ginny? Ik weet het niet. Ik vond het wel fascinerend, de gedachte dat ik nog nooit zulke slechte mensen heb ontmoet. Mensen die echt mensen in hun hol naar binnen trekken. En in hun duistere huwelijk naar binnen trekken en dan ook daarna willen vernietigen of zo. Ja, ja, je zegt slechte mensen. Maar kun je uitleggen wat er slecht dan is dan? Omdat zij iets van ons willen. Dus ze willen aandacht van Stefan, ze willen seks van mij, seks van Isa. En maken daar afspraken over en zijn daar heel open over eigenlijk. Dus enerzijds over hun angst gezien te worden en ook hun verlangen. Dus daar maak je dan afspraken over. En wat daarop volgt is een soort torpedo van rechtszaken op Stefan. En enorme geldeisen, ja. Beschuldigingen. En gewoon geen contact meer. Nou, het gekke is eigenlijk dat van twee kanten nu wordt gezegd, je begint met iets en na een tijdje roepen ze alle twee de kampen, zal ik ze maar even noemen. We voelen ons belazerd, want dat zeg jij in feite ook. We zijn erin gestonken. Het is een gemeen stel. Maar zij zeggen omgekeerd, we zijn met verkeerde contracten en met een verkeerd plan op weg gegaan en nu zitten we met de ellende. Maar ik denk dat het gewoon hun fetish is. Zij willen gewoon, ik bedoel, ze hebben het ook met ons gehad over dat zij een exhibitionistische fetish hebben, maar dat ook heel eng vinden en dat Welbeck eigenlijk het liefst zijn pik op straat zou laten zien. Maar dat hij toch niet durft. En, geloof je dan ook niet dat hij nu, ik las in NRC een heel interview met hem, waarin hij zegt van, ik ben nu helemaal down the drain, ik lig op straat, ik voel me als het ware ontmand, hè, zou je bijna kunnen zeggen. Denk je dat het ook een pose is? Ja. Ik denk dat hij er echt alles bij aan het trekken is om medelijden op te wekken en denk jij ook, Stefan? Drama te maken. Ja, ik wil me daar niet op uitspreken, omdat ik een andere rol heb. Kijk, Ginny voelt zich misschien belazerd, omdat zij heeft afgesproken met hem, we gaan hier een film van maken, en dat trekt hij dan terug nadat ze seks hebben gehad. Ja. Maar voor mij is het natuurlijk, het genot van mij als filmmaker is dat ik van alles een film kan maken. Ook van alle bewegingen die hij nu maakt. Dat is gewoon een onderwerp voor mij. Maar had je liever een gesamtkunstwerk gehad met hun erbij? Want dat is het nu niet. Dat heb ik wel liever. Maar als het niet gebeurt, dan is dat natuurlijk ook interessant. Ja, en betekent het dat we nu in de film voor een deel ook naar ongemak kijken? Of zit er ook nog schaamteloos plezier in? Ginny, ik zie jou lachen. Dus jij mag het zeggen. Nou ja, volgens mij zit schaamteloos plezier in sowieso de scène die we in Parijs hebben geschoten. Daar was zijn vrouw ook bij, hè? Ja. Die deed ook mee in de seksscène. Dat was leuk, in jouw herinnering. Ja, dat was leuk. En ook de aanloop daarnaartoe was leuk. En het ontdekken. Waren de seksscènes ook leuk om te doen met hem, met Uellebeck? Ja, ik vond het heel leuk, omdat ik heel erg gefascineerd was door dat ik niet van hem wachtte, omdat hij heel erg gepassioneerd was op een manier die ik opwindend vind, die ik geil vind. En dat zorgde voor een soort extra fascinatie en dat ik me daar ook aan kon overgeven. Wat volgens mij het belangrijkste is bij seks. Dat je niet soort van afstandelijk naar jezelf zit te kijken of zo, of naar de ander. Zeker als je met zo'n half lijk doet. En daar had ik heel veel plezier. Ik ken de Franse vertaling daar niet van, maar dat gaat hij nog wel ergens lezen. Daar had ik heel veel plezier. Had ik echt plezier in. En ik vroeg ook aan mijn beste vriendin Mette, ze stond ook te filmen. En ik vroeg aan haar tussendoor, Mette, ziet dit eruit als de hel? En zij moest echt een beetje slikken en knikken, terwijl ik die ervaring helemaal niet had. Stefan, jij bent op Uellebeck afgestapt, hè, in Parijs om afspraken te maken. Nu is dit de situatie. Je mag het materiaal gaan gebruiken van die twee opnames. Is hij wel van zijn voetstuk gevallen voor jou? Als kunstenaar? Nee, want zijn voetstuk hangt voor mij niet af van dat hij misschien een streek levert of wat dan ook. Dat gaat echt over het werk. Dat staat voor mij centraal. En ik denk ook dat de gêne die hij misschien zelf voelt of mensen om zich heen, mensen moeten dat echt loszien van die boeken. Dat is volgens mij ook niet de manier van hem geweest om meer boeken te verkopen, denk je? Ja, mensen zeggen dat dan, maar ik geloof daar eigenlijk helemaal niks van. Ik denk dat hij daar veel te... Ik denk dat hij echt nieuwsgierig is naar een kunstwerk, naar wat er gebeurt op camera, dat soort dingen. Dus het zijn oprechte artistieke interesses. Maar ik denk dat hij niet zo commercieel is. Nee. Maar misschien is dat naïef, hoor. Weet ik veel. Ja. Wanneer is de film klaar? En wanneer gaan we hem zien? En hoe heet hij?